NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, JOVD-voorzitter Splinter Chabot, Marta Riemsma, hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia en inmiddels ook de hoofdredacteur van Human, Mark Josten. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In het mediaforum bespreken wij zo onder meer de vraag of scholen een noodplan moeten hebben als een leerling of docent op een site als Dumpert verschijnt, zoals de nekveldocent of de pornodocent. Moet er een crisismanagement op sociale media op scholen worden losgelaten? Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Turkije staat op het punt nog eens 1100 mensen te arresteren die banden zouden hebben met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Ze zouden 9 jaar geleden hebben gefraudeerd met een examen voor de politieacademie door antwoorden onder aanhangers van Gülen te verspreiden. Gülen was volgens de regering van president Erdogan het brein achter de mislukte staatsgreep van 2016. Sinds die militaire coup maakt de politie massaal jacht op mensen die volgelingen van hem zouden zijn. Bijna 80.000 verdachten zitten in voorarrest. Zo'n 150.000 Turkse ambtenaren en militairen raakten hun baan kwijt. Voor het Spaanse Hoge Rechtshof begint vandaag het proces tegen 12 Catalaanse separatisten. Correspondent Rob Zoutberg vertelt waar justitie hen van beschuldigt. Die eist tegen 12 Catalanen die het referendum in oktober 2 jaar geleden organiseerden 25 jaar cel voor rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Dat proces gaat naar verwachting vele maanden duren. Er worden 500 getuigen gehoord. Onder hen is ook oud-premier Rajoy, die het Catalaanse parlement destijds naar huis stuurde. Separatistenleider Puigdemont komt niet voor de rechter. Hij vluchtte na de onafhankelijkheidsverklaring naar België. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak die 4 Nigeriaanse vrouwen hebben aangespannen tegen Shell. Ze beschuldigen de oliemaatschappij van medeverantwoordelijkheid voor de executie van hun echtgenoten door het militaire regime in Nigeria in 1995. In een hotel in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers lagen nog te slapen toen er brand uitbrak in het hotel. En er zijn 35 mensen gered. Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse congres zijn het eens geworden over een nieuwe begroting. Daarmee is een nieuwe sluiting van overheidsdiensten van de baan. Volgens media is er minder geld beschikbaar voor een grensafscheiding dan president Trump wil. De gemeente Parijs eist een recordboete van woningverhuursite Airbnb van 12,5 miljoen euro. Burgemeester Hidalgo zegt op Twitter dat ze er genoeg van heeft dat Airbnb illegaal woonruimte verhuurt aan toeristen. Appartementen worden vaak niet aangemeld bij de gemeente, zegt correspondent Frank Renaud. Er is onderzoek gedaan in Parijs. In ruim 1000 gevallen waarbij woonruimte werd aangeboden op Airbnb werd niet aan de regels voldaan. Dat wil zeggen, die 1000 aanbiedingen die waren niet aangemeld bij de gemeente, wat wel al meer dan een jaar verplicht is in Parijs. Je kunt gewoon een kamer, een studio of een huis verhuren via Airbnb, dat mag allemaal, maar dan wel na inschrijving bij die gemeente, die wil zo wildgroei voorkomen. Volgens burgemeester Hidalgo drijft de illegale verhuur de prijzen op en veroorzaakt het overlast voor bewoners. Mensenrechtengroepen hebben kritiek op Apple en Google vanwege een Saoedische app die ze aanbieden. Met de app Apture van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen mannen hun vrouw volgen, toestemming geven om te reizen en een sms ontvangen als ze bij de grens hun paspoort gebruiken. Amnesty International en Human Rights Watch zeggen dat de app een van de hoofdredenen is waarom vrouwen die het land uit proberen te vluchten worden gesnapt. De twee bedrijven hebben nog niet gereageerd. En het weer nog, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog en het wordt 7 of 8 graden. Morgen wat zon in het zuiden, het wordt een graad of 9. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 16 graden. En dan gaan we naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is gelukkig niet al te veel meer te melden. Rond Arnhem staat het nog wel wat stil op de A12 vanuit Duitsland. Er staat tussen de afrit Beek en Zevenaar 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer loopt ook vast op de A18 vanuit Varsseveld voor de aansluiting met de A12. 2 kilometer met daar een kwartier vertraging. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Aegon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op aegon.nl/goedmetgeld. Aegon. Iedereen goed met geld. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Splinter Chabot is onze spraakmaker. Marta Riemsmeijzer van Twentse Courant Tubantia. En Mark Josse, de hoofdredacteur van Human. En Mark is als laatste binnengekomen. Dus mag als eerste met zijn nieuwsmoment beginnen. En dat is er een uit eigen huis. Namelijk. Ja, heel erg uit eigen huis. Human is nu, as we speak, bezig met een luistermarathon. We sturen nu alle bekende mensen die voor ons werken. Die sturen we het land in niet om zelf te interviewen en te spreken, maar om naar allerlei Nederlanders te luisteren. En het kan af en toe heel ongemakkelijk zijn. Het is totaal ongeformateerd. Ze worden echt van hospices tot dierenwinkels, daar worden ze allemaal naartoe gestuurd nu. En dat levert 42 uur pure luisterradio en beelden op. En het is op human.nl/luistermarathon is het te horen. Moet je het op de achtergrond zo even luisteren hoe het nu klinkt? Even live op dit moment. Wat vrij klein is, wat mensen thuis kunnen gebruiken, maar dat wordt nog niet vergoed door de zorgverzekeraar, of niet altijd. Mm-hmm. En dat hopen we dat ook door wat meer bekendheid en de positieve effecten, dat uiteindelijk in het basispakket gaat komen, zodat mensen ook thuis... Dat is Caroline Borgers die in gesprek is in een revalidatiecentrum in Reade. Het is wel een beetje slecht te verstaan, of niet? Nou, maar dat... Hoort dat er ook bij? Dat hoort waarschijnlijk bij... Het, je moet heel goed luisteren. Je moet heel goed... Kijk, heel goed luisteren. Dat is het statement wat we natuurlijk willen maken. Ja. We leven in een tijd dat er heel veel geschreeuwd wordt. Dat we in heel veel echokamers, et cetera, leven. We hebben ook een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat 80% van de Nederlanders vindt dat er slecht geluisterd wordt. En diezelfde Nederlanders vinden het wel heel belangrijk dat dat wel gebeurt. Nou, en... Daarom proberen wij even daar heel klein beetje, stapje voor stapje, een ietsiepietsie verandering in te brengen door alleen maar te luisteren. 42 uur lang. Nog tot morgen. Ja. 1 uur in de middag. Marta, jouw nieuwsmoment. Ja, dit is eigenlijk wel opmerkelijk. We hadden vandaag een oud collega in de krant, Jan Haverkaten. En die is gepromoveerd op de spindokters van de 17e eeuw. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Want hij heeft onderzoek gedaan naar de pamfletoorlog in Overijssel. De pamfletoorlog, ja. Kijk aan. En hij constateert eigenlijk dat politici van toen, of de regenten van toen moet ik eigenlijk zeggen, die gebruikten geen Twitter zoals politici dat nu doen, maar die gebruikten pamfletten om hun boodschappen te verspreiden. En dat ging in eerste instantie vrij inhoudelijk en ook vrij... fatsoenlijk, standpunten uitwisselen. Maar dat werd uiteindelijk een soort van ja, ordinair en gewiekst. En er zaten eigenlijk allemaal mechanismes in die ook nu gebruikt worden door politici. Ik vond het heel erg interessant. Bijvoorbeeld meer het op de man, meer framen. Ja, ja. Framen op de man. En dat er bijvoorbeeld ook destijds al, met over de 17e eeuw, gesproken wordt over de gewone man is altijd de dupe als frame bijvoorbeeld. En dat er ook tegenstellingen gecreëerd werden door bijvoorbeeld de landverraders tegenover de vrome patriotten te zetten. En het is heel erg interessant om te zien dat mechanismes van toen, of van nu, eigenlijk mm-hmm. toen ook al speelden. En waarbij hij ook nog opmerkt van ja, toen waren er eigenlijk nog geen media om te controleren of wat er op die pamfletten stond, of dat ook daadwerkelijk klopte of waar was. Dus degene die de regenten hadden echt een macht op dat punt, die werden amper gecontroleerd. Dus als je het over fake news hebt bijvoorbeeld, ja, dat bestond toen ook al. Factcheckers waren er alleen nauwelijks. Ja, ja. Ja, en het werd natuurlijk minder wijdverbreid. Ik bedoel, dat is natuurlijk nu, klopt. Is meteen worldwide. Ah, ja, dat alles is over de hele wereld te zien. Ja. Dat was natuurlijk met de pamfletten dan een verschil. Ja, dat is een groot verschil. Ja. Alleen, ja, ik vind het wel heel erg opmerkelijk en dat het dus van alle tijden is, want de media krijgen nog wel eens het verwijt van ja, we spelen ook een rol in dat frame, of we kiezen bepaalde standpunten, of je hebt te weinig aandacht voor bepaalde groepen. Mm-hmm. Maar ja, in de 17e eeuw was het dus niet heel veel anders. Ja, grappig. En toen was het nog zwart op wit op papier. Ja. Ja, je zou er misschien wel nog aan kunnen toevoegen dat natuurlijk vooral door de social media dat deze dingen allemaal heel erg geëxplodeerd zijn. Hè? Dat, dat het allemaal veel sneller gaat, dat mensen sneller willen reageren. Sneller reageren betekent emotioneler reageren. Dus wat toen al bestond, dat is nu in een soort centrifuge gekwakt. Zou je kunnen zeggen. Ja, en dus groter. Ja. Dat het wordt opgepikt inderdaad. Maar interessant, we hebben even terug geschiedenislesje. Ja. Maar toch zo actueel. Precies. Kijk eens dan. Dan een interessant stuk in het AD vanochtend. In het eerste verkiezingsdebat op 7 maart... in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... doet Thierry Baudet van Forum voor Democratie mee aan het RTL-verkiezingsdebat. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, notabene een van de regeringspartijen... is niet uitgenodigd, want die uitnodigingen zijn gemaakt... op basis van de peilingen en niet op basis van het huidige aantal kamerzetels... Splinter, ik zie jou kijken van pad. Ja. Is het echt waar? Ja, dat is waar. Ja, ik denk dat het heel goed is dat Thierry Baudet aan meedoet. Ik denk dat het ook hartstikke mooi spektakel kan worden. Alleen, ik vind het een hele eigenaardige keuze dat Segers er niet bij is. Omdat hij natuurlijk midden in het centrum van de macht zit. En ook overal wordt genoemd. Hè, en staat het positief in de peiling als enige regeringspartij. Ja. En is de partij die eigenlijk het meeste weet te verzilveren... van alle standpunten die ze hebben. Ook een achterban die eigenlijk het meest tevreden is. Maar het gaat niet om de groei in de peilingen... maar dus om het aantal ingecalculeerde zetels op dit moment, zeg maar, in de peilingen. En dan valt hij erbuiten. Ja, ik begrijp die rekensom wel. Alleen het heeft dus een beetje gek resultaat, zou ik dan zeggen. Ja. Want het voelt een beetje vreemd dat hij er niet bij is... terwijl het ook over zijn beleid gaat, bijvoorbeeld. Hij neemt het zelf overigens tamelijk licht op. Hij vindt het jammer. Hij zegt, er zijn er genoeg andere debatten. Chique reactie, denk ik dan, Marta Riemsma. Ja, ze bepalen hun eigen campagnestrategie, zo zegt hij dat. Ja, ja, dat ik zou het eigenlijk logisch vinden om te zeggen... van het zijn de regerende partijen... en daarnaast de grote oppositiepartij of zo. Hè? Dat zou logisch zijn. Ja, om dat wel te doen, dat sowieso de regeringspartijen mee mogen doen. Dat zou ik wel zeggen. Ja. Mark Josten, hoe zit jij erin? Ja, ik vind de reactie van Mark Bellemfante van Eén Vandaag... die zei van ja, het beste criterium is toch gewoon die laatste verkiezingsuitslag. Dat vind ik ook. Maar wat me überhaupt in de hele discussie toch weer stoort... is dat het weer zo ongelooflijk landelijk gespeeld wordt. En het zijn geen landelijke verkiezingen. Ze hebben wel landelijke... belangen, die zitten eraan vast. De Eerste Kamerverkiezing zit eraan vast. Precies. Maar het gaat in allereerste plaats om de regio, om de provincie. En dat belang, dat kunnen we niet genoeg onderstrepen. Ja, dat is in ieder geval hoe jij het stelt. Ja. Maar de vraag is of dat door de partijen ook zo wordt beleefd. Ja, maar en door de media, door... Mm-hmm. Wij zijn daar zelf ook verantwoordelijk in. En ik weet dat de NOS, die gaat ook als een... tegenwicht. Ze gaan iets met de regionale bestuurders doen. Ja. Maar dat is te weinig. Het moet in ons bewustzijn zijn dat Nederland is niet alleen Den Haag, is niet alleen de grachtgordel. Nederland loopt echt van Vaals tot het Hoge Land. Marta hoeft niks meer te zeggen. Nee, je gaat echt over. Heer, dat hoort dan zo. Hè? Zo ja, ik zat dan een beetje te juichen. Zo. Ja, maar dat is, neem ik aan, als je wat bij de Tubantia... Als je hoofdredacteur bent van een regionale krant... Ja. Dan is die ergernis in dit soort tijden... hoewel hier natuurlijk wel ook de samenhang is met de Eerste Kamer. Dat moet natuurlijk wel gezegd worden. Maar ja, het gaat natuurlijk over regionale thema's. Het gaat over waar moeten windmolens komen? Waar moet een weg wel of niet verbreed worden? Hoe zit het met de landbouw? Wat willen we daarmee? Hoe zit het met de woningbouw? Het gaat om bereikbaarheid, over spoor. Het gaat over... allemaal dingen die de mensen in een provincie raken. Ja, en mag dat dan wel wat jou betreft... want voor zover ik weet heeft de NOS wel de landelijke kopstukken... maar op regionale thema's? Ja. Of zeg je, het moet dat dan ook wel de provinciale gezichten zijn die dat doen? Nou ja, ik weet helemaal niet of het op die manier wel landelijk interessant te maken is. Kijk, wij doen het natuurlijk regionaal. En wij kijken gewoon naar dossiers. Hè. Bijvoorbeeld, moet een weg wel of niet verbreed worden? En waar dan precies? En hoe staat een partij daarin? Dat is natuurlijk heel praktisch. En dan kan je als stemmer kan je ook zeggen, nou, ik ben voor een verbreding bij Nijverdal in plaats van bij XYZ. Dus dat debat willen wij graag voeren, want dan wordt het echt heel erg inhoudelijk. En we maken overigens ook weer een kieswijzer waarbij we alle partijen gevraagd hebben om hun standpunten kenbaar te maken. En dan merk je dat Forum doet natuurlijk mee, Denk doet ook mee in Overijssel, dat dat voor hen wel lastiger is om dat soort standpunten te bepalen dan een partij als een CDA die al ik weet niet hoe lang onderdeel is van zo'n provincie. Ja, want het zijn ook voornamelijk de landelijke mensen nu van Forum uit Den Haag die meedoen in die provinciale statenverkiezingen, die op die manier lijstduwer zijn. Ja. Hebben jullie het idee van, ja, daarmee merk je ook dat het gevoel in de provincie, dat is er nog niet? Nou, want het is een beginnende partij op provinciaal vlak dan? Wat ik nog heel goed vind, hè, want we hebben dus al die partijen gevraagd om hun standpunten te geven op die regionale thema's, dat Forum dat ook doet. Dus die doen gewoon mee in onze kieswijze, dat is hartstikke goed. We krijgen donderdag de antwoorden, we zijn heel nieuwsgierig. Maar want er is nu nog geen verkiezingsprogramma? Nee, dus ik verwacht ook dat vrij generiek blijft. Hè? Ja. Dus dat is even spannend. Dus we gaan het zien donderdag. Maar ik denk dat het voor hen heel lastig is om echt te voelen van wat speelt er nou, wat zijn de afwegingen op al die dossiers die voorliggen. Maar goed, dat gaan we zien. Ja, want het is ook wel een duidelijk dat in de meeste provincies waar Forum meedoet, dat het dus de landelijke personen zijn, zeg maar, die als lijstduwer daar fungeren. Zit daar dan een strategie achter? Of de strategie zou natuurlijk tegenaan kunnen zijn dat, kijk, ze hebben natuurlijk wel belang bij de Eerste Kamer. He, dus als je. En die daar verwerf je zetels als je de provinciale staten wint. Dus als je daar aanwezig bent, ben je ook aanwezig in de Eerste Kamer als het een beetje mee zit. Dus ik denk dat dat toch een achterliggende strategie is. Ja. Dat lag natuurlijk ook inderdaad van iemand die een analyse gaf die Forum van het begin af aan volgt. Van provinciaal is in zoverre voor de partij niet interessant om zich over provinciale issues, waar moeten wel of geen provinciale weg gaan lopen, uit te laten. Maar ze willen gewoon via de provincie in de Eerste Kamer zetels. De Eerste Kamer is een machtsfactor geworden. Dus als je zorgt dat, daar wijzen de peilingen nu ook op, dat het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Dus als partijen als van Thierry Baudet of GroenLinks of de PVV, ook Geert Wilders, die zegt ook weg met dit kabinet, dus een vertrouwensstemming maakt hij er eigenlijk van, is natuurlijk, kan je de Eerste Kamer als een machtsfactor gebruiken om het kabinet ofwel naar je hand te zetten of naar huis te sturen. Dus was overigens niet waar de provinciale statenverkiezingen ooit om te doen waren, geloof ik. Nee, dus er zijn altijd al pleidooien geweest natuurlijk om het uit elkaar te trekken. Dus die zullen nu ook wel weer komen, denk ik. Ja, is dat Mark Josten? Als dat soort strategieën een rol gaan spelen? Ja, ik, hoe zuiver zijn verkiezingen dan? Ja, ik heb daar mijn bedenkingen bij. Ook omdat het gaat dan echt om hele pure machtsvragen. Terwijl ik vind, het moet om inhoud gaan en het kan om inhoud gaan. Ik zit zelf vaak, en dat vind ik ook heel erg fijn, bij dit type programma's als dit, maar dan bij L1 Limburg. En dan merk je gewoon dat ook dat daar dossiers leven die echt ook landelijk heel interessant zijn. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld het aanleggen van hoge snelheidslijnen naar maar bepaalde regio's. Dat is van enorm belang. Hè? Bedoel, het punt is nu, we hebben het over Amsterdam en hoe we de groei van Amsterdam kunnen opvangen. Maar als je de facto kijkt, is Friesland zijn de Amsterdam Lakes. En als ik in Limburg kom ik eigenlijk naar de Amsterdam Hills. Nou, dat hele denken dat verschuift als je debatten durft te voeren over hoge snelheidslijnen. Hetzelfde gaat over gasboringen, over grote milieuvraagstukken, thuiszorgproblemen, tekorten in het onderwijs. Er zijn heel veel zaken die zijn en landelijk, maar ook super regionaal. Ja, maar als je dat dan goed aanvliegt, agenderen, ga je dat dan landelijk aanvliegen überhaupt in je debatten? Nee, ik denk dat het gewoon laten? Ik vind dat te eng gedacht. Ik denk dat Nederland is te klein om het allemaal heel erg gescheiden te zien. Alles heeft met alles te maken. En als je een goed regionaal debat is een landelijk debat. En een goed landelijk debat is ook regionaal. Ja, maar als je die hoge snelheidslijn nog even pakt, voorlopig stopt die nog niet überhaupt in de provincie Limburg, volgens mij. Nee. Ja, maar dat is wel een interessant debat. Dus dan krijg je een heel ander debat. Ja, maar en als je dan daar iemand van Amsterdam tegenover zet, wat heb je daar dan als inwoner van Limburg mee te maken voor alles, de provinciale statenverkiezing? Je hebt er alles mee te maken. Ja, maar je kunt daar toch niet je stem dan op baseren voor de statenverkiezing? Nee. Want het is Limburg versus Noord-Holland dan in dit geval. Ja, maar het is niet versus, maar goed. Nou ja, kijk, ik herken heel erg wat je zegt. Ik denk alleen dat, dat je moet kijken, zeker voor de landelijke debatten, naar onderwerpen die overal spelen. He, als het gaat over infrastructuur in Nederland, he, dan, dan heeft dat overal impact. Zeker. He, bij ons speelt dan, gaat die trein naar Berlijn, gaat die via Hengelo of gaat die via Arnhem? Superbelangrijk. Ja, dat is superbelangrijk. Ja. He, dus dat zijn ja. Maar dat moet je inderdaad op landelijke schaal bekijken. En zo zijn er allerlei thema's. Ik doe een windmolens, ik noem het maar even. Overal in elke gemeente ligt er een doelstelling. En overal is de discussie, waar moeten die dingen staan? Want niemand wil ze in de achtertuin. Natuurlijk, maar dus ga je daar dan een generieke discussie over voeren? Of wil jij, als jij naar de stembus gaat, weten welke partij in jouw provincie waarvoor staat? Nee, zeker, dat laatste wil je. Dat doen wij natuurlijk. Daar voorzien de regionale media in. Dat doen we allemaal. Dat doen wij. Alleen, je zou van een, als je in een landelijk debat zit, zou je dat thema wel willen benoemen. En dan zou ik wel van het CDA versus Forum willen horen, hoe staan die in die discussie? Ja, exact. En dat kan volgens mij heel goed. Exact. Ja. Ja, maar ook een discussie over immigratie bijvoorbeeld op provinciaal vlak? Dat wordt alweer lastiger. Hè? Dat wordt alweer lastiger. Je kunt natuurlijk wel zeggen van ja, hoe wil de provincie. Het ligt ook niet bij de provincie, hè? Of de, dat is of meer de gemeentelijk. Ja, dat is meer gemeentelijk. Dus dat vind ik alweer alweer geen thema. Nee, dus buitenlandse zaken doe je ook niet via de provincie. Nee, kijk, er zijn natuurlijk grenzen, maar. Ik bedoel, het zijn niet voor niks dossiers zoals windmolens, infrastructuur. Van je zegt, dat is zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ja. Ja. En dan is het afwachten of inderdaad partijleiders daarvoor komen. Want ik begreep van Denk en Forum, die zijn sowieso niet bij het debat van RTV Oost. Hè? Nee, dat klopt, zich teruggetrokken. Ja, en wij hebben zelf ook een groot debat nog. Dan moeten we even kijken hoe dat uitpakt. Maar, want dat is natuurlijk dan wel jammer. En denk dan doen ze mee. Dan is het ook fijn als ze op die manier zich profileren. Ah, ja, ik vind als je meedoet aan de provinciale verkiezingen. En de regionale media vragen jou om je standpunt ten aanzien van de allergrote thema's die spelen in een gebied. Dat je daar gewoon goed informatie over moet geven. Zodat mensen weten of ze wel of niet op je moeten stemmen. Heel bazaal lijkt me. Eens. Nog heel even over die waar we mee begonnen. De reden dus wie nodig je wel uit, wie nodig je niet uit. Ik denk dat we allemaal nog weten dat Baudet in 2017 naar de rechter stapte. Om alsnog een uitnodiging af te dwingen voor het lijsttrekkersdebat van de NOS toen. De partij van Baudet klaagde dat de NOS optrad als poortwachter van het partijkartel. Dat er dus keuzes waren gemaakt waar zij niet achter stonden. Werd overigens niet in het gelijk gesteld door de rechter. En in de Tweede Kamerverkiezingen 2017, 2 jaar geleden dus, besloot RTL alleen de 4 grootste partijen uit te nodigen. Maar omdat in de peilingen de verschillen zo klein waren, mochten uiteindelijk meer partijen meedoen. Wilders van de PVV en Rutte van de VVD hebben zich toen teruggetrokken, omdat ze vonden dat RTL de afspraak had geschonden. Dus altijd gedoe rond de kinderen, toch? Ja, klinkt het als kleine kinderen. Nou ja, dat, als je het zo vertelt, is het wel, het is een smeuïg verhaal als je het zo opleest. Maar het klinkt ook wel eens een hoop gedoe. En wat je er ook een beetje in herkent, is al die debatten. Het is ook voor een groot deel circus. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook een beetje op een gegeven moment klaar mee zijn. Ja. En dat, dat je op een gegeven moment ook niet meer weet waarvoor je nou precies stemt. En dat het allemaal landelijk lijkt te zijn. Terwijl het over, soms als het over gemeentesverkiezingen gaat, dan heb je opeens soms niet eens door dat je voor je eigen stad stemt. Maar ook als programmamakers, ja, baseer je op de peilingen is het niet goed. Baseer je op de zetels is het niet goed. Ja, kun je het goed doen, Mark Wilster? Nou, dat. Selectie van kandidaten? Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat journalisten die dit soort programma's hebben, dat die soeverein zijn en zich niet door allerlei spelletjes van politieke partijen laten gek maken. Jij bepaalt gewoon wie de beste mensen zijn voor je programma. Jij bepaalt de criteria en je laat je niet chanteren door mannetjesmakers, lobbyisten, et cetera, et cetera. Marta? Nou, nog één ding erover. Kijk, wat je zou kunnen doen is ook zeggen van, nou, we bepalen de 5 grote thema's en dan kijken we waar de grootste verschillen zitten. En dat je dan die partij tegenover elkaar zet. Want over heel veel thema's zijn er helemaal geen verschillen. Dus daar hoef je misschien ook helemaal niet over te discussiëren. Maar dus ook wel één partij uit het midden. Want dat is ook vaak dat de media alleen maar kiezen voor de flanken. Maar het meest middengeluid. Ja, het meest differentiërende, zeg maar. En dan krijg je denk ik een goed beeld. We hebben nog een tijdje te gaan tot aan de statenverkiezingen. Maar de campagnes zijn losgebarst en de debatten binnenkort dus ook. Dan, we hebben de nekveldocent, de pornodocent en sinds gisteren ook de dumpertdocent. In korte tijd zijn docenten op de middelbare scholen doelwit geworden van sociale media. Scholen moeten daarop inspelen en een plan van aanpak hebben voor sociale media incidenten op school. Daarvoor pleit Kennisnet en de Stichting School en Veiligheid vandaag in de Telegraaf. Logisch idee om dat te moeten doen, Mark Josten? Ja, maar ook een beetje een fluffy idee. Kijk, een academische gedachte. Nou, kijk, ik vind gewoon dat mediawijsheid en omgaan met sociale media moet deel zijn van een integraal plan. Dat moet al bij alle leraren en docentenopleidingen heel goed gegeven worden. Nou, we hebben daar samen met Beeld en Geluid bij Human hebben we ook een opleidingsprogramma voor docenten om dat soort zaken te doen. Dat is medialogica in de klas. Dat helpt enorm. Dat zorgt echt dat zowel de docenten als leerlingen weerbaar zijn. En als je zo'n policyprogrammaatje doet, ja, dat zal even het incident verhelpen, maar er zit niks structureels onder. Ja, daar gaat het eerder om. Daar gaat het om. Want in dit geval, die pornodocent, dat is een docent uit Lochem. Ja. Jullie regio, Marta, dat was degene die porno keek in de les. Ja. Net buiten de les. Jullie krant heeft in ieder geval een filmpje daar ook van aangeboden gekregen. Ja, zondag ging dat filmpje al rond natuurlijk. Ja. Dus dat komt dan ook op onze burelen. En dan maak je de afweging, plaats je dat wel of niet op je site. Nou, wij zagen, de jongen die het filmde was herleidbaar en de docent was herleidbaar. Dus wij hebben ervoor gekozen om dat niet te plaatsen. Natuurlijk hebben we wel bericht gemeld. Het is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Maar als het niet herleidbaar is, dan plaats je het wel? Nou ja, dat is altijd weer opnieuw een afweging. Kijk, je wilt geen schade berokkenen. Er is al zoveel schade voor deze maand. En wat heb je eraan? Wat heb je er ook aan? Ja. Dus wat dat betreft, wij zijn geen dumpert. We zijn een journalistiek medium en we kijken naar de impact. Hulde. Tegelijkertijd, kijk, vandaag hadden we het protest van de leerlingen. Hè, die protesteren tegen het vertrek van de docent. Ja. Natuurlijk wel. En het vraagt, denk ik. Ik ben dus wel voor zo'n policy. Want wij merken heel snel dat scholen heel erg in de stress schieten. Want ze zijn helemaal niet gewend om met de media om te gaan. Het explodeert. Hè, voor hun ogen eigenlijk. En ze weten niet hoe ze dat nou moeten doen. En het is gewoon schadelijk voor de kinderen. Het is schadelijk voor het imago van de school. En hoe doe je dat? Hè? Dus dat je daar goed over nadenkt als school. En dat je ook weet hoe je in dit soort incidenten opereert. Ja, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Ja, want Flinten, als iets viral gaat via Dumpert, ja, dan kun je het niet meer negeren. Dan wordt het groot. Het is natuurlijk totaal nieuw. Ik bedoel, toen ik op school zat, en ik ben 22, dus dat is niet zo lang geleden, maar er waren een beetje mobieltjes, in ieder geval wat beamers. Maar als ik bij de kinderen waar ik oppas kijk, die doen alles via online en ook op Instagram. En dat gaat allemaal digitaal. En ik heb op school wel eens meegemaakt dat er, en ik ga geen details over die casus nu op tafel, want voor haar was dat niet leuk, maar dat er iets gebeurde en dat van haar op Dumpert kwam. En het ging natuurlijk door de school heel snel. Maar het blijft natuurlijk niet in je eigen school. Als jong kind denk je dat het daar blijft. Maar als het op het web staat, kan iedereen het zien. Dus ook andere media gingen erover berichten. En op Twitter en weet ik veel wat. En toen, ik weet nog dat ik zat in het leerlingenbestuur toen. Toen gingen wij naar de docent toe of naar de schooldirecteur. En zeiden van, goh, dit filmpje is online gekomen. Misschien dat u even iets moet gaan doen, want het kan best wel zijn dat u op een gegeven moment gebeld wordt. Dat hebben ze toen heel gauw overleg gehad en gediscussieerd. En uiteindelijk hebben ze besloten van, nou, als we gebeld worden door de media, dan zeggen we van, hier doen we geen uitspraken zo over. Maar ik denk dat het een heel nieuw fenomeen is op waar het nog lang niet altijd het antwoord op is. Zeker niet altijd het antwoord op is, omdat het gewoon nieuw is eigenlijk natuurlijk relatief. Nou, het nieuwe in zoverre is de grootheid waarmee het gedeeld wordt. Want Marta, jij hebt iets soortgelijks in jouw eigen tijd meegemaakt. Nee, ik moest aan denken inderdaad. Jij bent dan 22, ik ben 42. Dus ik denk dat het 89 was of zo, dat ik op de middelbare school zat. En ik kan me nog goed herinneren, het was een geschiedenisles. En naast mij zat Marieke Wiegel, overigens, de dochter van. En we zouden een video kijken. Ik denk, volgens mij was het over het Russisch Oostfront, Tweede Wereldoorlog. En de docent geschiedenis, we hadden toen nog VHS-banden. Ik weet niet of het juist is. Ik voel iets aankomen. Het is spannend. En hij stopt die VHS-band in de video en drukt op play. En wat zagen wij? Een Duitse softporno film. En je ziet het helemaal voor je natuurlijk, want hij had geen idee hoe hij hem op stop moest zetten. En het was heel onhandig. Hij ging voor het beeldscherm staan met zijn handen omhoog. Nou ja, fijn. We hebben er echt een jaar lang ontzettend veel plezier om gehad. Maar ik geloof niet dat dat verder gekomen is in de school. Überhaupt. Ik zal ook zijn naam niet noemen, want dan krijgt hij misschien, ik denk dat hij ook al lang met pensioen is overigens. Maar het is wel binnen de school zelf. Zal dat een groot verhaal zijn? Ja, natuurlijk. We hebben er heel erg uitgebreid om gelachen, maar het was geen ding. En het werd ook geen ding, omdat er niemand met een mobiele telefoon in de klas zat. Dus ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil met nu. Ja. Dan blijft het klein en dan kun je erom lachen. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Hoe heette die school ook weer? Ik zeg helemaal niks. Toch imago's halen. Ja. Ik vind het een mooie anekdote om mee te besluiten. Dank. Marta Riemsma, Mark Josten, dank jullie wel. Dan naar een nieuwsupdate via de NOS. Daarvoor gaan we naar Frankrijk, want de politie daar onderzoekt een reeks antisemitische incidenten. Die vonden de afgelopen dagen plaats in Parijs en omliggende steden. We hebben de contact over met correspondent voor de NOS, Frank Renaud. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Nou, een hele serie incidenten eigenlijk de afgelopen 3 dagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen. Toen werd met grote letters Joden geverfd op de gevel van een restaurant in Parijs. In het weekend werden over afbeeldingen van Simone Veil, dat is de voormalige politica die in Auschwitz zat, hè, daarover werden hakenkruizen geklad over haar gezicht heen. Op een garage verschenen leuzen dat president Macron voor de Joden werkt. Op een andere muur stond smerige Jood geschreven. En gisteren werd er een boom omgezaagd door onbekenden. Een boom die geplant was ter nagedachtenis aan een Joodse jongen die eerder vermoord werd. Kortom, plotseling een hele serie incidenten. Ja, dan voorstel dat mensen daarvan schrikken. Het ze bezorgd maakt. De politiek, heeft die al gereageerd? Ja. Maar hele grote verontwaardiging in heel Frankrijk, bij Joodse organisaties vanzelfsprekend, maar ook in de politiek inderdaad heel breed. Vooral ook omdat het antisemitisme in Frankrijk aan het toenemen is. En minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. L'antisémitisme a progressé de 74% dans ses cris d'horreur l'année écoulée. L'antisémitisme continue à frapper. Nou, de minister maakte bekend dat het aantal antisemitische incidenten vorig jaar met 74% is toegenomen. Volgens mij valt de verbinding met Frank Renaud even weg. Hij was net aan het uitleggen dat het antisemitisme daar is toegenomen in Frankrijk. En ook wel het percentage wat ik hoorde is een groot percentage. We willen natuurlijk graag weten waar die stijging door te verklaren is. Frank, heb je daar een verklaring voor? Ja, nog even over die cijfers. We hebben het inderdaad over 10 incidenten per week. Hè? En het gaat van een leus op een muur tot fysiek geweld. Nou, de verklaring daarvoor. Er zijn geen daders gepakt nog. En we weten niet of er een verband is. Maar tijdens de demonstraties van de gele hesjes de afgelopen weken waren bijvoorbeeld ook regelmatig uitingen van antisemitisme. En de Franse regering heeft vanochtend gezegd dat met name extreemrechtse mensen die demonstraties gebruiken om haat te zaaien. En dat ook openlijk. En dat zou andere mensen weer aanzetten om hetzelfde te doen. En bijvoorbeeld die antisemitische leuzen op muren te koken nu. Ja, in ieder geval reden genoeg voor de politie om dit nauwer te gaan onderzoeken in Frankrijk. Dank voor jouw toelichting. NOS-correspondent Frank Renaud. Tot 11:30, Guilaine Plag. In de tweede uur van Spraakmakers ga ik zo meteen uitgebreid praten. Na 11:00 doen we dat met Spanje-kenner Gijs Mulder over de rechtszaak die vandaag begint tegen 12 Catalaanse separatismen, die we van Gijs Mulder niet zo mogen noemen overigens. Dus dat zal in ieder geval vraag 1 zijn. Zo direct is het eerste beurt aan Spraakmakers Splinter Chabot en SP-Kamerlid Peter Quint. Want met hen praten we over het nieuwe politieke televisieprogramma Splinter in de Politiek, waarin jij, Splinter, ons meeneemt naar de krochten van politiek Den Haag. Ja, klopt. Hoe spannend klinkt dat. Straks meer. En aan het eind van Spraakmaker spelen wij natuurlijk de nationale nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 20. Die vraag is: de Turkse regering gaat welke levensmiddelen zelf verkopen omdat de marktprijzen te hoog zijn? Dora, los, voor ze meer en mee. Nooit meer keert het gedij. Voor ze meer en mee. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Tijdloos, hè? Dr. Anders P. Je kent het niet, Splinter? Ik ken het wel, maar dit is wel voor mijn tijd, deze. Zet maar in, hoor, Jan van Putten. Ja. Wij kennen hem wel. Goed, over een uur het antwoord op de quizvraag. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal dus. Jan van der Putten. Boze advocaten hebben de tekst van het telefoongesprek van Peter R. de Vries met Willem Holleder gepubliceerd. De advocaten van Dino Soerel zeggen dat de leugens van Holleder schadelijk zijn voor hun cliënt. Met de publicatie willen ze RTL Boulevard voor zijn dat de tapes uit 2011 vanavond uitzendt. Turkije heeft de aanhouding gelast van nog eens 1100 mensen die verdacht worden van banden met de islamitisch-geestelijke Gulen. President Erdogan beschouwt Gulen als de aanstichter van de coup-poging in 2016. Als dan burgemeester Hidalgo van Parijs ligt, moet Airbnb een boete betalen van 12,5 miljoen euro. Via de site wordt veel woonruimte illegaal verhuurd aan toeristen. En Amnesty International en Human Rights Watch hebben kritiek op een Saoedische app. Die wordt aangeboden door Google en Apple. Met de app, Apture, kunnen Saoedische mannen hun vrouw in de gaten houden en controleren of ze de grens overgaan. Jan, dankjewel. Dan weer naar het verkeer bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file bij 7 naar 4 kilometer voor het bergen van een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben de inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer. En dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Vroeger begon het meestal om 9:30 's morgens. Maar tegenwoordig gaat het gewoon 6:45 al van start. En ook in het weekend. En daarom is mijn vraag eigenlijk wel van wanneer is dat vliegruim eigenlijk vol? Dat is de vraag waar Maarten Bleumers, mijn collega, deze week mee aan de slag gaat. Naar aanleiding van vragen die dus vanuit onze community komen. U kunt meedenken, meepraten met ons programma. Dan, als u lid wordt van de community, dan kunt u ook meedoen aan polls. Morgen hebben we bijvoorbeeld over het grootste taalfoutje van het jaar. Via de site van Radio 1 en dan even naar Spraakmakers. Deze week gaat het dus om die luchthavens. En wanneer ons luchtruim vol is, dat luchthavens grote knelpunten zijn. Ja, dat horen we natuurlijk bijna dagelijks in de discussie over uitbreiding van Schiphol en vliegveld Lelystad. En daarom blijven we daar een beetje van weg en kijken vooralsnog omhoog naar een luchtruim dat gecontroleerd wordt door luchtverkeersleiders op Schiphol en door luchtverkeersleiders van Defensie. Verslaggever Maarten Bleumers probeert te ontdekken wie verantwoordelijk is voor welk stukje luchtruim. Wat we hier zien is een kaart van Nederland en dan de indelingen van de luchtruimen en wie waar verantwoordelijk is. Zoals misschien voor mij een enorme warboel van rode, blauwe, groene lijnen, donker, licht. Nou, leg eens uit. Nou, dat is ook precies het probleem waar we dus mee te maken hebben. Het is een warboel van heel veel verschillende gebieden. Ja. In het ene gebied is bijvoorbeeld, zijn de militairen verantwoordelijk, die een groot deel, echt een groot deel van het verkeer doen. Nou, dat hele gebied boven de Noordzee, Waddengebied en zo. Dan een stuk langs de Duitse grens eigenlijk. Vervolgens onder in Nederland. Dat is best veel. Als dat niet beschikbaar is voor de luchtvaart, dan snap ik dat je dus minder vliegtuigen kwijt kan, eigenlijk. Even heel simplistisch gezegd. Ja. Onderzoeker Frank Bussink van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum legt me uit wat dat betekent. Dus wat we bijvoorbeeld zien in de routes die over de Noordzee gaan, over de Waddeneilanden. Mm-hmm. Die gebieden zijn primair niet beschikbaar voor civiele luchtvaart. En die worden dan 24 uur voordat de civiele vlucht zal plaatsvinden, worden die door de militairen vrijgegeven. Ja. Als er op dat moment geen oefeningen plaatsvinden. Maar dat valt heel lastig op te plannen dus. Op de kaart ziet het er toch al snel uit als 3/4 van het luchtruim dat door militaire luchtverkeersleiding wordt beheerd. En dat is binnen Europa uniek. En helaas bleek een jaar geleden uit onderzoek van de NOS hoe penibel de situatie bij de militaire luchtverkeersleiding op dat moment was. We beperken de dienstverlening. Toch spreken 5 militaire luchtverkeersleiders anoniem met de NOS omdat ze vrezen dat steeds minder personeel tot onveilige situaties gaat leiden. Nou ja, het vervelende is dat je met grote regelmaat, als je ze oproept, dat ze er niet zijn. Echter, als we nou naar de toekomst kijken, dan kunnen we dus ook dit soort kaarten dynamisch maken. Dus dan kan het zo zijn dat de luchtmacht zegt, nou, wij claimen een bepaald gebied omdat wij daar willen oefenen. Het verschil is eigenlijk dat daar waar nu het gesloten is, tenzij Defensie zegt, kort van tevoren, je mag er even vliegen, zeg je eigenlijk, wat we zouden willen is, alles is open, tenzij Defensie zegt, we sluiten een klein stukje af. Precies. En al die plannen over de herziening van het luchtruim, daar wordt de komende jaren over gepraat. En moet in 2023 leiden tot een nieuwe indeling van het luchtruim. Waarbij de minister eind vorig jaar heel duidelijk aangaf aan de Tweede Kamer dat het eerste doel is om de capaciteit voor civiele en militaire luchtvaart te verruimen. Maar wat betekent die groei van de afgelopen jaren voor die luchtverkeersleiders? Hoogleraar luchtvaart Jacco Hoekstra. Op dit moment is de mens wel een belangrijke beperkende factor, omdat die een grens heeft aan wat die kan overzien. En dus? Elke zomer zijn er een aantal piekdagen waar je zegt van nu zit het op een aantal plekken boven Europa vol. En die luchtverkeersleider was in onze werkwijze wel steeds degene waar de piloot naar moest luisteren. En dus logischerwijs een belangrijke schakel in de keten. Althans, misschien helemaal niet zo logisch, want die leidende rol werd in andere delen van de wereld juist toebedeeld aan een computersysteem. Wat voor gevolgen dat kan hebben, vertelt luchtvaarteconoom Hans Heerkens. Toen is er een keer een ongeluk gebeurd boven Zuid-Duitsland, waarbij de Russische vlieger de verkeersleider volgde en de Amerikaanse vliegers een TCAS-systeem, die zijn tegen elkaar opgebotst. En sindsdien is wereldwijd afgesproken dat de vlieger altijd de bevoegdheid heeft om te doen wat hij of zij goed vindt. En dat betekent dat hij in de praktijk TCAS zal volgen. En toch, voor het grote plaatje moet je nu bij de luchtverkeersleider op de grond zijn. En wordt er vertrouwd op de radar, die alleen de verkeersleider momenteel ziet, zegt Frank Bussink. Hij is onderzoeker bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. tegenwoordig hebben we allemaal satellietnavigatie en heel nauwkeurige positiebepaling. En dat hebben de vliegtuigen ook. Alleen die informatie wordt nog niet echt toegepast om door te geven aan de verkeersleider waar iedereen is. Nee. Want die heeft de oude vertrouwde radar voor zich, in plaats van dit nieuwere, nauwkeuriger en snellere systeem. Maar inmiddels wordt er geëxperimenteerd met die nieuwe technologie, waardoor niet alleen de verkeersleider, maar ook de piloot ziet wat er om hem heen gebeurt. En dit is het nieuwe eraan. Waardoor die piloot meer verantwoordelijkheid kan krijgen in geval van twee vliegtuigen die te dicht bij elkaar komen. En vliegtuigen uiteindelijk nog dichter op elkaar kunnen vliegen en er dus meer veilig in de lucht kunnen zijn. Met minder tussenkomst van de verkeersleider. Het grote verschil is dat de verkeersleider op dit moment 20 vliegtuigen moet begeleiden. Terwijl als je de taak overdraagt aan de vlieger er maar één hoeft te controleren. We hebben in samenwerking met NASA hebben wij dit concept verder ontwikkeld. En daaruit blijkt dat de werklast inderdaad voor de vlieger niet aanzienlijk toeneemt. Die proefgebieden liggen nu lekker boven het Zwarte Woud of de Noordzee? Nee, die proefgebieden liggen boven Nederland. Ja, dat ligt boven Nederland en Duitsland, Benelux. Maar nu wordt er dus nog gebruik gemaakt van een eigenlijk ouderwets radarsysteem. En terwijl ik me in dat verhaal verdiep, blijkt dat niet het enige technologisch verbazingwekkende te zijn. De technologie die wij gebruiken om data van de grond naar het vliegtuig en terug te sturen, ja, dat is eind jaren 90 technologie. Soms kan dat echt wel een halve minuut duren of zo. Een halve minuut? Dan mag u een dagje van bijkomen. Morgen hoort u hoe dat zit. Nieuws nog via de NOS dan. Bij een brand in een hotel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Zeker 4 mensen zijn gewond geraakt. Het hotel staat in een wijk die erg populair is onder toeristen. We hebben contact met NOS-correspondent Aletta André daarover. Aletta, hoe is het daar nu? Het vuur is onder controle, maar het is niet duidelijk of alle mensen al gered zijn of gevonden. We weten dat het hotel 46 kamers had. En in elk geval 30 mensen zijn gered. En een aantal van hun worden ook met lichte verwondingen nog behandeld in het ziekenhuis. Maar er wordt ook nog in het hotel gezocht naar andere mogelijke slachtoffers of overlevenden. Is überhaupt duidelijk hoe het vuur is ontstaan? Niet officieel bekend, maar het zou lijken op kortsluiting. De overheid heeft opdracht gegeven tot een onderzoek waaruit meer moet blijken. Een minister zei tegen de media dat hij schuld van het management vermoedt. Maar volgens een woordvoerder van de hotelbranche had het hotel echt alle nodige vergunningen. De minister zei wel dat het 2 verdiepingen meer had dan wat eigenlijk is toegestaan. En nu worden niet alleen dit hotel, maar alle gebouwen met 5 of meer verdiepingen de komende tijd onderzocht op brandveiligheid. Jij geeft al aan van zoektocht naar slachtoffers gaat door. Het is nog niet duidelijk of iedereen gevonden is. Is er wel iets bekend over de slachtoffers? Of dat medewerkers van het hotel zijn of gasten? Allebei. Er is niet heel veel bekend. We weten dat er in elk geval 1 vrouw met een kind tussen zaten. Het lijkt er ook op dat het allemaal Indiaanse gasten waren. Er is in elk geval nog niets gezegd over andere nationaliteiten. En er zaten ook 2 personeelsleden bij die overleden nadat ze van het dak sprongen. Oh. Om die manier eigenlijk aan de vlammen te ontkomen. Ja. Het dak stond helemaal onder vuur. En dit is ook verschrikkelijk op video vastgelegd door omstanders. En via sociale media verspreid, zeg maar. Nou, naar verhaal. Hans op de hoogte. Correspondent Aletta André was dat over die brand dus in India. Spraakmakers. Nieuwe gasten in de studio bij Spraakmakers. Gijs Mulders, onderzoeker, kenner van de Spaanse taal en cultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks uitgebreider hebben over de rechtszaak tegen 12 Catalaanse politici. Separatisten mag ik eigenlijk niet zeggen, geloof ik? Dat we in de voorbespreking even zitten wijsneuzen. Dat is een woord dat in de Nederlandse media veel wordt gebruikt. Maar ik zelf vind het een beetje een tendentieus woord. Wat vinden jullie jongens? Waar denk je aan bij het woord separatist? SP-Kamerlid Peter Quint en Splinter Chabot. Nou ja, dat is natuurlijk een frame. Hè? Dus je hebt meteen een gevoel erbij dat wat zij doen niet mag en dat niet klopt. En ik hoorde volgens mij maar al in de wandelgangen dat je ook vrijheidsstrijders zou kunnen zeggen. Onafhankelijkheidsstrijders, politici. democratie? Hoe zou jij het dan noemen, Gijs? Pro-onafhankelijke. In Spanje worden ze op een neutrale aanduiding is independentistas. Dus de pro-onafhankelijke. Maar dat klinkt in het Nederlands ook weer een beetje moeilijk. Dus het is ook dat je de media gewend raakt aan zo'n term. Ja. Maar separatisten heeft een negatieve ondertoon. Dat vind ik zelf. Het is aan jullie of jullie dat vinden. Ik zelf heb er een beetje een idee bij. Dan denk ik gelijk aan change separatisten, gewapende strijd of zo. Maar Peter misschien Klink? Ligt dat erbij. Ik heb dat niet meteen. Ik vind eigenlijk wel, separatisten. Je wil jezelf afscheiden. Ik heb niet meteen het idee dat dat noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met bloed en kogels. En... Maar toen de ETA in de jaren 80 zijn bomaanslagen pleegde, hadden de media het in Nederland altijd over afscheidingsbeweging. Ja, dat is een merkwaardig voor wat je nu een terroristische beweging zou noemen. De meeste spraken van afscheidingsbeweging. We hebben natuurlijk ook een mediaforum hier. Dus het is altijd heel interessant om te kijken naar hoe bewust worden termen en uitdrukkingen gebruikt. Maar goed, inhoudelijk over de hele zaak gaan we het na 11 uur wat uitgebreider hebben. En rondom dat framen, want Splinter Chabot riep om te framen. Dat zou ook nog wel eens de komende 20 minuten voorbij kunnen komen. Want jouw nieuwe televisieprogramma Splinter in de politiek. Daarin ga jij op zoek naar de krochten van Den Haag. De geheime gangetjes op het Binnenhof. Allemaal om erachter te komen wat politici nou doen en waarom ze dingen doen. De komende weken gids ik jullie door de Haagse jungle. En voer gesprekken met politieke grootheden op het moment dat ze echt zichzelf zijn. Jij kan het hebben. Ik niet hoor. Ik stel de vragen die ertoe doen. Het interesseert me echt helemaal niks. Of je jezelf kunt zijn in de politiek. Stel, Jesse Klaver wordt ooit premier. Dan is dat toch wel premier Eikeltjes pyjama. Splinter in de politiek. Vanaf vrijdag 15 februari om 8:15 Avrotros op NPO 3. Ja, dat is dan de voorman van de JOVD. Dan denk je, die zijn politieke carrière erin het vooruitzicht ligt. En dan gaat hij een beetje als presentator aan de bak. Ja, weer wat anders. Een nieuwe rol. Ja. En op basis van wat je nu hebt gedaan, welke richting zie je jezelf eerder opgaan? Ik heb zeg maar twee conclusies voor mijzelf. Is één, ik zou echt niet meer weten op wie ik moet stemmen. Want ik onder andere met Leon Marijn is op pad geweest. Met Lodewijk Asscher op pad geweest. Met Kees van der Staaij. Nou, dat is een ander verhaal. Maar met Rutte, we gaan nog met Rob Jetten draaien. Het zijn allemaal eigenlijk ongelooflijk leuke mensen. En we duiken niet het beleidsmatige in, maar het persoonlijke in. Hoe stel je op? Hoe loop je erbij? Ja. Welke keuzes maak je? Ja, inderdaad. En dus ik vraag ook niet om ze op het Binnenhof met ze te praten, maar juist daarbuiten is met Lodewijk Asscher gaan we dan schaatsen. Met Sylvana Simons. Die zei het in de aflevering over druk, dus werkdruk aan de ene kant en de druk van beveiligd moeten worden. En dan gaan we tekenen, want ze is gaan tekenen om meer tot ontspanning te komen. Dus op die manier. Dus ik vind het zijn allemaal hele aardige mensen. Het andere wat ik een beetje geleerd heb is denk, ja, Peter Quint het naast me kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb heel veel bewondering voor de politici, maar om er zelf in dat hele mechanisme te stappen, dat lijkt me wel heel erg heftig, laat ik het dan zo zeggen. Nou, nu komt de ontboezeming van Peter Quint van de SP. Ja, dat precies. Is het ook. Ja, maar ja, ik zou juist willen dat mensen die zich daar bewust van zijn en die dat gezien hebben, dat die uiteindelijk toch die keuze maken. En dan moet Splinter dat natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het lijkt mij juist goed als er meer een blik van buiten af en toe komt en als er meer mensen komen die de mechanismen wel zien, maar er niet automatisch per se aan vast willen zitten. Want dat is natuurlijk waar jij de dingen die jij schetst, imago, werkdruk, de media, de rol die de media hebben, de campagne, hoe die wordt gevoerd, macht, precies, waarom je of je echt bewust kiest voor macht of dat een bijkomend voordeel of nadeel kan zijn. Dat zijn allemaal thema's, dus niet onderwerp inhoudelijk waar je op ingaat. En dan probeer je met politici te praten in natuurlijke habitat. Ja. Bij Mark Rutte is dat op een terrasje. Ja, die schijnt op zaterdag, ik heb het nooit gecontroleerd hoor, maar die schijnt op zaterdag op de Grote Markt kranten te lezen, als hij daar de tijd voor heeft. Dus dat doe ik met hem. En expres uit de politieke, maar dat zijn dan de politieke hoofdgassen. Uh-huh. En met mensen daaromheen, de spindokters, dus Jack de Vries, maar ook journalisten van Tom-Jan Meeuwis tot Celestine Talsing, tot aan Rutger Kastrikum, Wouter de Winter. Probeer ik het mechanisme om de politici heen te bekijken, als het ware. En het gaat dus over dat persoonlijke aspect en meer dat menselijk aspect zou ik eigenlijk willen noemen. En de eerste aflevering gaat over jezelf kan zijn. Daar zit over Peter imago. Quint in. En over imago, ja. Er zit bijvoorbeeld Peter Quint ook in. Omdat ik hem eigenlijk bij uitstek een voorbeeld vind van iemand die zich tegen die Haagse, gechargeerd mag zeggen, de blauwe pakken cultuur inwerkt. En met opgeschoopte mouwen vaak en tatoeages. En soms daar ook door de Kamervoorzitter op aangesproken een keer. En dat vind ik, ik heb het gevoel, hij kan zichzelf blijven. En ik vroeg me af hoe dat dan gaat en hoe dat dan is. En over dat soort dingen gaat het programma eigenlijk. Ja, we hebben inderdaad even dat fragmentje er ook uitgehaald. Want je ziet jou dan, misschien ken herkennen mensen het beeld nog, hè? Met waarschijnlijk, ja. Tatoeages op je arm, een kort shirtje. Of een shirtje met korte mouwen. En Ariep, de Kamervoorzitter, reageerde daarop. De heer Quint. Ja, alles waar zijn... Waar is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, voorzitter. Ik heb een hele langzame wasmachine. En een slechte stomerij. Maar de stropdas zou toch kunnen? Ja, de stropdas die komt van Harm Beertema van de PVV. Die nog even fijntjes zijn plasje over deed. Het werd met een glimlach gezegd natuurlijk door Ariep. Maar er zit wel een ondertoon in van wat een bepaalde mores zijn, denk ik, in Politiek Den Haag. Heb jij het zo ook ervaren, Peter? Ja, maar ik heb het nooit echt negatief ervaren. Ze heeft er wel vaker een geintje over gemaakt als ik daar bij de microfoon stond. Mm-hmm. En dat deed ze nu weer. Ik denk dat je er diep in haar hart kijkt, dat ze inderdaad wel het liefst zou hebben dat iedereen in een pak en met een stropdas loopt. Daar twijfel ik niet aan. Maar ze heeft me nooit een stroopbreed in de weg gelegd om gewoon mijn werk te kunnen doen. Nee, maar is het voor jou een afweging geweest om te denken van ja, ik loop daar nu rond in Den Haag, misschien dat ik me daar een beetje aan moet aanpassen? Jawel. Of juist bewust niet? Nee, ja, wel eigenlijk. Zeker hierna, omdat het werd toen zo'n gigantisch ding. Ik kon in één keer bij elke talkshow aanschuiven die ik maar wilde. En dan niet om het over mijn favoriete onderwerpen te onderwijs te hebben. Maar over het feit wat ik aan had. En toen heb ik wel mezelf afgevraagd en mezelf een paar maanden gegeven. Zo van, ik ga kijken of het lukt om ook gewoon inhoudelijk serieus genomen te worden. Mm-hmm. Als uiteindelijk dit dat in de weg staat, dan ga ik wat anders aan doen. Ik ben niet gekozen om mijn t-shirts te laten zien. Ik ben gekozen om wat voor de SP te bereiken. En als dat in de weg gaat staan, dan zou ik het jammer vinden, maar dan pas ik me aan. Ik heb alleen niet het idee dat het gebeurd is. Alleen, dat is natuurlijk dan de inhoudelijke afweging die je maakt. Tegelijkertijd waren het filmpje kwam ook op YouTube te staan. Dat Ariep vroeg over jasje. En dan zie je de reacties daaronder. Er zijn heel veel mensen, eindelijk een volksvertegenwoordiger die eruit ziet zoals wij, zoals het volk. Zijn dat dan dingen waar je denkt, ja, daar moet ik toch ook rekening mee houden? Het is nooit echt bedoeld als statement. Maar op een gegeven moment, als het je dan overkomt, moet je er toch iets van vinden. En ik heb zoiets van, ja jongens, het is 2019. Ik vind niet dat de mate waarin ik mijn werk serieus neem afgemeten moet worden aan zoiets. Meet dat af aan wat ik doe in debatten, wat ik buiten de Kamer doe. Bovendien, ik woon in Amsterdam-Noord. Als er bij ons iemand in pak de straat in komt lopen, dan denkt iedereen, dat is de deurwaarde. Het is voor een heel groot deel van Nederland is het ook niet de realiteit dat je er de hele dag in pak bij loopt. Maar ook nog niet zo'n gezellig pak dat splinter aan heeft, maar er ook nog die blauwe pakken met die rode dassen en die bruine schoenen. Waarvan Mark Rutte zei, eigenlijk moet je het zien als een uniform. Dat vond ik wel een comfortabele manier van kleden, gaf hij aan jou aan. Ja, want hij kwam in een soort van met gimpen aan en een plastic jasje. En toen vroeg ik van, kan je dat dan niet aandoen in de politiek? Hij zei, nou, voor hem is het pak een uniform. En bijvoorbeeld Hugo de Jonge, die natuurlijk hele opvallende schoenen heeft, dat was ook opeens een enorm ding. Terwijl je denkt, waar komt het vandaan? En je merkt wel dat daar soms wel gewoon bewust over na wordt gedacht. In de eerste aflevering zit bijvoorbeeld Jack de Vries, die dan van Jan-Peter Balkenende, toen de CDA-leider, gaat die proberen te veranderen. Die had een dik montuur. Ik heb waarschijnlijk een verschrikkelijke bril, maar die had een dik montuur. En dat hebben ze in de loop der jaren steeds lichter gemaakt, omdat dat de afstand tussen de kiezer en de politicus kleiner maakt. Dus als je die foto's naast elkaar zet, dan zie je dat hij in het begin wat dikker montuur had, aan het eind was het helemaal glazen brilletje. Ze hebben in de posters voor de verkiezingscampagne hebben ze hem een, dat mag ik wel zeggen, toch? Dat zit in die aflevering vrijdag, maar daar hebben ze hem dus een glazen bril, waar dus geen versterking in zit, een glazen bril zonder montuur opgedaan, om zo goed mogelijk zijn ogen zichtbaar te laten zijn voor de potentiële kiezer. Ja. Waarvan Jack de Vries zei, Jan-Peter Balken en heeft zelf niks van die fotoshoot meegekregen. Omdat hij niks ziet. Maar daardoor was hij wel goed zichtbaar. Maar dat soort dingen. Ja, dat is een beetje. Daar gaat het programma over. Overal wordt over nagedacht. Hè? Ja, en daar gaat het programma over. Het is eigenlijk een hele grote politieke koektrommel. En ik hoop dat die koektrommel een beetje open gaat en allerlei koekjes worden uitgedeeld. En Peter Quint doet dat. En dat doen dus allerlei verschillende mensen. Wat denk je, wat voor beeld het creëert? Rondom politici en rondom eventuele realiteit en authenticiteit van politici? Het is niet negatief per se, want iedereen legt ook uit van waarom je met bepaalde dingen bezig moet zijn en waar je rekening mee moet houden. Maar het laat een beetje het mechanisme zien. En ik hoop dan dat je ook, zeker in alle verkiezingen, maar dat je soms begrijpt waarom mensen op een bepaalde manier iets zeggen of hoe het soms moeilijk is om je idealen te verwezenlijken als je met heel veel compromissen te maken hebt. Dus ik heb met Lodewijk Asscher, die zat ik op de schaal plaatsbaar. En toen vroeg ik van ja, campagnevoer, is dat ook een toneelstuk? En toen zei hij, nou ja, het is voor een deel ook een toneelstuk. Want je hebt een ideaal. Hè, maar als je in een Carré-debat staat en er wordt aan jou gevraagd, wat vind je van de zorg? Dan moet je in 15 seconden iets kunnen zeggen. Ja, dan moet je wel van tevoren over nadenken. Wat ga ik dan in die 15 seconden zeggen om mijn verhaal zo goed mogelijk gestructureerd uit te krijgen? Ja. Dus en dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk ook, ja, dat is ook waar, weet je wel. Dus dat is op die manier is een beetje een ander soort. Het is als er heel veel misgang hangt onder politiek en wij zijn een kleine zaklamp op een bepaald aspect daarvan. Want Peter Quint, aan jou hebben ze echt wel moeten trekken. Wilde je naar Politiek Den Haag gaan even? Hè? In eerste instantie dacht je, is dit nou voor mij de plek om daar te zijn? Herken je dit soort dingen wel? Jawel, maar kijk, deels vind ik het ook niet gek. Bedoel, net als dat je van een leraar verwacht dat hij zijn les goed voorbereidt, mag je van Lilian Marijnis of Lodewijk Asscher verwachten dat wanneer zij in een verkiezingsdebat staan, wetend dat ze maar 15 seconden hebben, dat ze dan niet een verhaal van 3 minuten voorbereiden. Ja. Want ja, dan bedoel, dat is gewoon een ambacht. Hè? Dat moet je gewoon onder de knie hebben. Maar als het gaat om het imago waar je dus heel erg bewust van moet zijn, denken van wat doe ik aan? Hoe kom ik over? Terwijl jij het zelf net aangeeft, ik wil gewoon dat ik uitgenodigd word om over onderwijs te hebben. Goed. In het kader van die serie was precies. Een andere reden uitgenodigd. Ja, we hebben het ook weinig over onderwijs gehad. Nee, maar ik denk soms dat het deels ook een zelfopgelegd keurslijf is. Ik zou wel eens een keer willen zien van Jack de Vries hoeveel mensen er nou wel of niet op het CDA hebben gestemd vanwege het dunnere montuur op zijn bril. Als het bril. Al meetbaar is. Ja, nou ja, goed, dat is waar. Als je achteraf dan de verkiezingen wint, zegt iedereen het komt daardoor. En dat soms het keurslijf wat politici zichzelf opleggen ook wel een beetje zelf gekozen is. Ja. Dat het, misschien inderdaad gewoon bijvoorbeeld het uniform van Rutte is. Dat is ook wel makkelijk. Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje ik zal niet de eindconclusie van de eerste aflevering verklappen, maar ik denk als iedereen dat iets meer loslaat, zoals Peter Quint dat dus dan wel doet, dat het dan meer geaccepteerd kan worden. Maar ik vind het wel goed, en dat proberen we ook met het programma, om op die aspecten, voor die aspecten aandacht te vragen. Ja. Ook over druk, over hoe is het nou om politicus te zijn, om altijd onder die spanning te staan, die stress, werk wat nooit af is, beveiliging die erbij komt kijken, wat kan het met je doen? Ik vind dat ook goed om daar naar te kijken en daarover te hebben. Want Gijs Mulder, denk je dat een ander dat je dan anders tegen Politiek Den Haag en politici aan gaat kijken als je dit soort mechanismes wat ontrafeld krijgt? Ja, nou, ik denk dat politici, ik zie sommige politici wel eens, zoals die minister van wie mij de naam nou even ontschoten is, die altijd aandacht vestigt met zijn schoenen. Ja, Hugo de Jonge is dat. Dat vind ik nou weer een beetje type van kijk mij nou eens. En ik begrijp jouw verhaal heel goed. Ik zou misschien ook naar de eerste keer gewoon in mijn kloffie komen. Maar als je dan zo de aandacht op je gevestigd kijkt, dan pas je aan je meer aan je omgeving. Dat doe ik in mijn werk ook, in het onderwijs. Als ik daar met een blauw pak ga lopen, is het een beetje belachelijk. Zou ze het ook heel raar vinden. Ja. Overigens zei Hugo de Jonge, van ik weet dat nog uit de tijd dat ik ook in Rotterdam nog woonde. Ja, hij droeg toen ook al die schoenen. Daarom, dat vond iedereen daar heel normaal. Ja. Maar dan trekt het in één keer de politiek trekt het opnieuw de aandacht. Peter Quint, jij bent ook persvoorlichter geweest, onder meer voor Emiel Roemer, dan moet je toch bewust bezig zijn geweest met wat voor imago creëer je van zo iemand. Hij werd natuurlijk een beetje gezien als de gezellige Brabander, een teddybeer, maar iemand die ook niet de cijfertjes heel goed op orde had. Ja. In hoeverre denk je dan, daar moeten we iets mee, moeten we anders aanpakken? Ja, natuurlijk denk je daarover na. Kijk, ik bedoel, precies wat jij zegt, dat wisten wij ook. Hij werd door iedereen heel erg gezien als betrouwbaar. Dan probeer je dat ook extra te benadrukken. Ja. En je probeert je Achilleshiel, je zwakke punten af te dekken. En op het moment dat mensen, je weet dan bij hem dat ze gaan vragen naar cijfers, om te gaan proberen een pootje te lichten. Die bereid je dan extra goed voor. Ja. Dan ga je echt een soort rolspellen houden met hem. Van dit zijn de vragen die je gaat krijgen, dit zijn de cijfers. Het kan ook gewoon, je kunt het ook gewoon van tevoren netjes onder elkaar zetten en dan nog eens een keer doornemen. En dan nog eens een keer, het hoeft niet altijd één op één iemand nadoen te zijn. Maar je loopt het wel met z'n allen nog eens een keer door. Van joh, hoe zit dit? En zoek dit nog even uit en klopt dit? En als hij dan dat vraagt, wat gaan we dan zeggen? Wat gaan ze vragen van tevoren? En aan optreden is het gelukt? Ja, meestal na een minuut of 10 pas hoor. Ik hou er zelf ook niet van als iemand meteen als ik een studio uitloop uitgebreid gaat zitten nakaarten. Maar na een minuut of 10 ga je dan wel kijken van oké, hoe ging dit? En wat ging er goed? Wat gaat er beter? Ja. 9:15, de eerste aflevering in ieder geval van Splinter in de Politiek. Op NPO 3 wordt het uitgezonden. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesman. Hallo.